بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درس لجانا تلسوما الصلاة تكسيما الصلاة كلوغا ني الدعاء، صلاة كلوغا ني دعاء. Allah anasema wasalli alaihim katika surati Tauba, wasalli alaihim, wasalli alaihim, na waombee dua katika suratu Tauba. Wasalli alaihim, na waombee dua. Inna salataka sakanun lahum, hakika dua yako ni tulizo lao la nafsi. Aya 103 ya suratu Tauba, aya ya 103 ya suratu Tauba. Wasalli alaihim, waombee dua. Na kisharia tukisema sala ni hii taarifu ambayo Sheikh ameiweka rahimahullah, kwamba ni ibadatun dhatu aqwali. Ibadatun ni ibada, dhatu aqwali, yenye maneno maalum, wa afali, na matendo maalum. Awwaluha takbir, la kwanza lake katika hayo matendo takbir, ni takbiratul ihram. Tuliona jana kwamba halitoka neno jingine mbele ya neno hili la Allahu akbar. Wa akhiruha at-taslim, na la mwisho lake ni kutoa salamu. Wengine katika ulama wanaonelea kwamba si lazima utoe salamu ili utoke katika swala, fanya chochote ambacho hutengua swala. Hili limetokamana na wale wanazuoni wanaoitwa ahlu rai, watu wa rai. Wao wamesema kwamba usiseme assalamu alaikum warahmatullah ukitaka kumaliza swala, wewe fanya lolote ambalo hubatilisha swala. Kama kuna kitu pembeni cha kutafuna, chukua tafuna, swala imekwisha. Kama kucheka, angua kicheko tu, swala imekwisha. Na mfano masala kama haya wamesema baadhi yao, lakini akhiruha taslim, la mwisho lake ni kutoa salamu. Na salamu iliyokusudiwa hapa ni ile salamu iliyokuja ya kisharia, tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, assalamu alaykum wa rahmatullah, wa salamu alaykum, wa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Haitaingia salamu ya kusalimiana ya kila kawaida, habari gani, habari ya mchana, hakika swala imekwisha. Taslim iliyokusudiwa hapa ni taslim ya kisharia. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa idha arada salata, na pindi atakapotaka kuswali huyu muislamu huyu, fa innahu yajibu alayhi, hakika itapasa juu yake, itapasa juu yake huyu muislamu, an yatawadhaa, atawadhe. Kwa nini? Allah anasemaje kwenye Qur'an, idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, pindi mnaposimama kuiendea sala, basi osheni nyuso zenu, wa aydiyakum, na mikono yenu, ila almarafiq, mpaka katika visukusuku viwili. Hii aya katika suratu Al-Maida, katika suratu Al-Maida Allah anasema hayo, idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq. Almaida ngapi? Tutaangalia hapa aya ya sita. Almaida aya ya sita. Kwa hiyo tukisema fa innahu yajibu alayhi, hakika inapasa juu yake, an yatawadhaa, atawadhe. Kwa nini tumesema inapaswa juu yake? Kwa maana ni wajibu juu yake. Tumewajibisha hili kwa nini? Na huyo mtu ataka kuswali, kwa nini mumwajibishie atawadhe? Tunasema wajibu hapo umekuja ni maneno ya Allah katika suratu Al-Maida aya ya sita, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, idha kumtum ila sala, pindi mnaposimama kuiendea sala, faghsilu wujuhakum, basi osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiqi, mpaka katika mirfaq, visukusuku, wamsahu biruusikum. Na tukisema kisukusuku, usiishilie kwenye kisukusuku chenyewe, unaongeza kidogo juu yake, ili uambiwe kisukusuku chote umekitia maji. Usishindie tu pale kwenye kisukusuku, uvuke juu kidogo. Wamsahu bi ruusikum, na pakaeni vichwa vyenu. Na tukasema hapa kwamba katika kichwa humwagi maji kama anavyofanya wengi katika watu, anachukua maji anajimwagia katikati ya utosi. Kwenye kichwa watu wanapakaa kichwa kizima, kwa yale tuliyozungumza. Wa arjulakum, pia osheni miguu yenu, osheni miguu yenu kijumbe na wanaofanya mashia. Ila alka'bain, mpaka katika kongo mbili. Kwenye kongo mbili, yani macho mawili ya miguu. Miguu ina macho yake mawili, mguu wa kulia una jicho, mguu wa kushoto una jicho. Ilo jicho la mguu ndio ka'b, ka'b kongo, kongo mbili. Kwa hiyo osheni miguu yenu mpaka kwenye kongo mbili, macho ya miguu. Na hayo macho ya miguu unayavuka juu yake kidogo. Kwa hiyo tumesema fa innahu yajibu alayhi an yatawadda kwa ushahidi wa hii aya ya sita katika suratu Al-Maida. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, in kana alayhi hadathun asghar, lakini hili la yeye kutawadha kama atakuwa ana uchafu mdogo. Uchafu mdogo ambao tulishajifunza katika masomo yaliyopita nyuma, tukatoa mfano wa uchafu mdogo arih, mtu kutokwa na upepo, huo ni uchafu mdogo. Kadhalika alghaiq, mtu kutokwa na haja kubwa, au an-naumi al-amiq, kulala fofofo usingizi mwingi, au akli lahmi al-ibil, kula nyama ya ngamia. Na kula nyama ya ngamia ni kitenguzi katika vitenguzi vya udhu. Na si kweli kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba asili ya kuambiwa aliyechukua ambaye amekula nyama ya ngamia achukue udhu ni lile tukio ambalo lilitokea siku moja. Kwa hekima ya Bwana Mtume akasema haya maneno, haya si maneno ya kweli, kwamba eti walikuwa wamealikwa mahala masahaba katika kwali kwa huko, wakawa wanakula nyama ya ngamia, mmoja katika wao akatokwa na upepo, akaona haya kuinuka pale kwenda kuchukua udhu. Kwa hiyo kwa hekima na busara za Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aliyekula nyama ya ngamia akachukua udhu, ili waondoke wote wale, aliyeshuta na yule ambaye kwamba hakushuta. Haya maneno ni ya uongo. Kwa hiyo tukisema kwamba aliyekula nyama angamia akachukua udhu, aliyeshuta na asiyeshuta akachukua udhu. Kwa nini? Kwa sababu hikma ni taabudhi, ni kuingia ibadani tu, na sharia inasema itakalo, Allah huamrisha atakalo. Kwa nini akamwacha kaacha nyama ng'ombe? Hakusema aliyekula nyama ng'ombe akachukua udhu, au nyama mbuzi. Kwa nini hiyo nyama ya ngamia? Basi ni sheria ya Allah tabarak wa taala kuwapa sheria waja wake na kuwaona watatii kwa kiasi gani. Naam, hivyo wanavitaja ulama katika vitenguzi vya udhu au uchafu mdogo. Au yaghtasila, au aoge, in kana alayhi hadathun akbar, kama atakuwa na uchafu mkubwa. Ha? Uchafu mkubwa kama nini? Mustawa alula kal janabati wal hayd, kama vile janaba, mtu kuwa na janaba ana uchafu mkubwa, haitofaa yeye kuchukua udhu. Japokuwa kuchukua udhu kunapunguza makali ya lile janaba kwa yule ambaye kwamba atajisikia ugumu kuoga wakati huo. Imekuja hadithi ametaja na Bukhari na Muslim, anaulizwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, je, anayoruhusa kulala mmoja wetu usiku ilhali ana janaba? Yeye amefanya ibada yake na mke wake au na mume wake, kwa hiyo hakujisikia kuoga wakati ule. Anao uwezo wa yeye kulala wakati wa usiku hata kama ana janaba? Ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Mtume akasema naam, atakapotawadha mmoja wenu basi na alale hata kama ana janaba. Akatawadhi kisha akalala. Na hekima ya amri hii, baadhi ya ulama wanasema katika hekima zake ni kupunguza ukali wa lile janaba mtu ambalo atalala nalo. lakini haliondoshi udhu, hauondoshi janaba, ni kupunguza ile makali yake. Wengine wakasema hekima yake sio hiyo, hekima yake huyu aliambiwa akatawadhe kisha ndo alale, kana kwamba anahimizwa na sharia akamalizie tu kuoga, kwa sababu ushafika bafuni, ushana wanawa, wachukua udhu, kwa maana maji yako hapo, uchukue udhu alafu ushindwe kujimwagia makopo mawili matatu ya manne ya kutoa janaba, eti ukalale, si bora umalizie tu. Kwa hiyo hii ni hekima yake ambayo pia wanahitaja baadhi ya ahlul ilm. Kwa hiyo janaba haliondoshwi kwa udhu, isipokuwa udhu hupunguza yale makali ya janaba. Kwa hiyo janaba ni uchafu mkubwa, hauondoki isipokuwa kwa kuoga. Kadhalika madha alhaidh, kadhalika hedhi, hedhi haiondoki kwa kuchukua udhu, bali hedhi inaondoka kwa kuoga. Kadhalika annifas, au yatayammama, au huyu anitaka kuswali atayammamu. Wakati gani ataruhusiwa kutayammam? Illa miyajidil maa, kama hakuyapata maji hana. Wakati wa swala umefika, ana janaba, maji hana. Wakati wa swala umefika, ameshamaliza hedhi, hajajitoharisha, maji hana. Wakati wa swala umefika, ana nifasi, maji hakuna. Muda wa swala umefika, nifasi imekoma. Hapa tunamwambia atayammamu, atayammam, na maji atakaporudi aoge. Au tabarrara, au akachelea kupata madhara, bistimalihi, kwa kuyatumia kwake hayo maji. Kwa maana maji yapo, mimi na janaba, maji yapo, lakini naogopa nikioga haya nitapatwa kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kadhalika katika yale ambayo kwamba yatampasa huyu ambaye kwamba anataka kuswali, wa yunadhifu badanahu, mbali na hedhi, mbali na janaba, mbali na kadha, wa yunadhifu badanahu, asafishe mwili wake, ausafishe mwili wake uwe msafi, siwe labda katika paja ana athari ya mkojo wa mtoto mdogo, au ana kwenye mguu wake kuna madha, amekanyaga mavi ya paka. Wa thawbahu, kadhalika nguo yake ina mkojo wa mtoto, nguo yake ina kinyesi kidogo cha mtoto, nguo yake alikalia mavi ya paka. Wa makana salatihi, na sehemu ya sala yake ile anayotaka kusalia ahakikishe kadhalika iko safi. Minan najasa, asafishe vyote hivi kutokana na najis. Minan najasa, abisafishe vyote hivi kutokana na najis. Haya lazima anayetaka kuswali ayachunge. Kwa anayetaka kuswali ni wajibu kwake yeye ayachunge haya ambayo wanayataja ahlul ilm.